بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين amma ba'du ginnaw bu sante yalla djul ci entiba ali salatu wassalam sunu jotay bi kon inshallah dañuy daal yeggale fi nga xamne mom lañu amone ci teeru am solo bob moy al-qunutu al-ashra musamahatu imam sayyidi salahuddin tijani alayhi ridwanu rabbani bi nga xamantene mom la fiñ ci tollo nak moy fiñuy waxe ci ne xolu borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tabax lenn ci xéer sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sen xol manam mu tabaxé ko ci anam go xamantene dafa depp ak yenn yenente alayhi musallatu wassalam lool nak gisoon nañ ko ci jotay manam ñetti jotay manam dañu am ak taxaw xéetu taxaw sétlu bu xaw yaatu ci walu nit ñoon manam muy wa ahlu diwan dañ wax diwan wa wax diwan salihina ak ñi nga xamantene ñom ñoy yenn ci afrad yi hein ak mafatihul kunuz yo xamantene manam ay xéetu nit kémané kémané lañ manam ño xamné ak tamit li aju ci seen walu yoon seen cheminement manam naka lañu accéder ci wala ci lool nonu ak sen wala procédure bi manam bi nga xamantene en tout cas lenn ci procédure spirituelle bi nga xamantene mom motax ñu mëna am xéetu niveau yu kawé yoy ci sen borom subhanahu wa ta'ala té lepp bok xolé day wër wër lo rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy ci ñi gëna insister té ñom ñoy groupe afrad yoy manam wa ahlul itlaqi ñu mafatihul kunuz ñu na ahlul mahabbah nga xamantene ay xéet lañ yo xamantene ñu rara lañ ci bir nit ñi souvent fu ñu nekk ni sax daanaka duñu leen mëna soupçonné ci deug loolu ñu doon tellement dañuy nekk ay nit comme yeneen nit ñi ndax bok na ci li gëna kémané ci li ñu mel té lu rar la ci arif billah deug bu mat mel non wala bok dafa compliqué ci mom moy ñu mën bi yëkitiku fu mu toll manam di yëkitiku fu mu toll di jakarlo ak borom subhanahu wa ta'ala di jakarlo ak tur yalla yi ak melo yi di am ay yenn ay pas découverte mais exploration voilà di explorer ay univers hein ak ay xéeti mbir yu kémané yo xamantene manam en même temps di def lool mais en même temps mu meuna waccat c'est à dire que té lool moy meloy awliya muhammad yunay manam ñi nga xamantene dañoo tonu sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam deug ñom non lañuy mel c'est à dire que dañuy meun en même temps ñu yek fuñ tollu di nekk ci élévation spirituelle permanente mais en même temps dañuy nekk ci manam ak wacc manam redescente bo xamantene tam day parfait c'est à dire que de telle sorte que dañuy mëna nek nit ñi parce que xam nga en fait nit ki su évoluer spirituellement même dans toute chose hein nit ki su imprégné wo ci ben affaire ni imprégné wo ci dugg ci manam bo xamné day dem ba nour ci day am ben moment bo xamantene keneen kuy ñew diko wax yeneeni bir wala mu koy préoccupé ci leneen lo xamantene bokut ak lola manam day nek manam pour juggé mom ci limu nekkon ni wat nekkata nit ñi ci loola day compliqué ci mom du ko man da nan me ci daf may c'est à dire que tem mu énervé ko en fait et que nak nit manam nitu yalla bu yeggé niveau yoy nonu c'est à dire que lu muy gën di dugg d'ailleurs même avant mu yegg ci niveau bobu hein c'est à dire que lu muy gën di dugg di gën di dem di sori ci borom day gën di xam ak di réaliser ay mbir yo xamné en fait comprendre xam ko won avant et que lolu day waral ci mom ak yaramam manam beutum manam beut xol bi day gënd ubbe ko beut xol bi day gëna ubbe ko muy gis ay réalité yo xamantene musuko xam musuko imaginer légui ci bir lolu day dem ba xamantene day dem ba benn moment beut bi tamit manam non seulement beut xol bi day ubbe ko mais ni muy gisé mbir yi tamit day soppé ko gis nga amna mbir yo xamantene tay buñu dello ñaari at ñetti at japp ñenti at ci ginnaw maam nit ku ne mëna comprendre mbir yi ci lool 4 ans derrière tay nga dello wat nga ni amna mbir yo xamantene say fi doll tay ni comprendre nako xamna ko bu baax alors que bobo buñ mako don wax ay chinois lay mel li ci man wala ay bla bla manam du tekki dara sañ ke du am ben sens ci sama bop du am ben sens ci man lolu nak le fait que manam découverte bobu exploration bobu réalité bobu lolu mum wala lolu ci jëmi bopam le fait que affaire yi voile bi di deñ manam kiray yi di deñ ba ngay mëna gis affaire bobu lolu ci bopam mom lañ wax kasso manam muy ubbe te d'ailleurs ci côté spirituel bi nak lolu fatkhu la mom lañ wax ouverture spirituelle illumination wala ñoy légui nit ki suy def lolu à un moment donné day gis ay réalité yo xam tane mom duko xam manam duko xam avant xamuko won day comprendre ay mbir yo xam tane xamuko won day mën di réaliser ay mbir yo xam tane tamit comprendre ko avant xala légui kuko bëgg jëlé fofu nak manam kuko ñëw bu ko jëlé ci mbir mom dang ko sonal en fait et que tout le temps du am envie tout le temps di juggé ci limu né di comme nit ko concentré wo ci dara rek nga bëgg ko ci jëlé manam du am envie bayyi concentration bobu nek ak yow ci li nga né surtout bu dé ay fola ak tiaxal d'ailleurs fofu la intérêt nekké ci nit buy nek ci sunu spirituel deug fofu la intérêt nekki ci muy jax sok nit ñi mu am soxla ak ay dom par exemple lolu lu am solo la ci mom parce que daf koy permettre muy exercer wu ci redescente bobu manam ci waccat bobu muy waccat parce que soko baye mom kesse mom rek mu nek nonu jamais waccatam day nek ci bir rek di dem mais il faut mo am ñukoy dello ci ci réalité bi ne ko nak ay sa way defa ndak gis nga kër gi bir min ni la demé wala mu xam na ga ah luma nek ci kurus gi bu yagne kat xamna ni mom kër gi mom amna lu wara doxé ba mu jek wa wala bok wala c'est à dire que dafa am donc ay réalité yo xamantene yoy non lay wala non lay wala lool la wara gis quoi maintenant réalité yoy nit ki su koy dund li tax nit ñi duñ ko mëna ragné manam ci nit ki amna leg leg ñu ko mëna ragné mais leg leg lu upp ci nit ñi lu tax duñ ko mëna ragné moy que nit ki day soppé ko c'est à dire que day transformer mom ci bopom manam bir extérieur day soppé ko ba ci cellule celui ni ñu mel day soppé manam ba ci mënu na dem sax ba groupe sanguin am sax changer wala loolu lañ wax mitose wala biologiste non lañ wax mitose lañ ko tuddé wala day dem ba nga xamantene wala wala amna benn jotay mo faté won turu affaire bi ñu koy wax wala mitose wala c'est à dire que day dem ba nga xamantene yaramam jëm mom manam lepp day soppé complètement parce que tout simplement ay birum man dañu soppé ni muy gissé aduna bi dafa soppé réalité dañu soppé manam muy dund benen bir mo xamantene dafa jikki dayo dafa genn xelu nit ñi maintenant nak ñom genre nitu yalla manam moy nit ñu kayo ñoo surtout afrade manam ak ñu dugg ci seen rôle manam comme ñi nga xamne ñoo ma fatiha kunu ci ñoo ñoon lool mom moy seen bokku na ci seen particularité maintenant amna yeneen xéetu nitu yalla tamit ñu témane yu existé amna kenn ku ñuy wax khawari manam ñu ay al khawari yu na ay nit lañ ci nitu yalla ñu témane lañ tamit mom khawari bi day am place ci diwan mom ben nit la chaque jamono il faut mu nek mu existé kenn la mais ku doy war la parce que mom dafa am ben particularité bu jëm bu jëgi day moy nit la ko xamné ni mu mané manam dafa deug go xamné dafa jéggi day ba nga xamantene danaka daf ku melni mom ci genre am dafa xawa jafé gis té ni mu mané xex té dafa bolé ci dafa nek ko xamantene érudition bu yéme la yow manam xam xam bu bare la am de telle sorte que képp ku mu taxawal di défendre l'islam ci sa kanam mom rat tak mom buñuy tambali débat moy dajina mom manam kèn du ko mën tenir débat ci xam xam érudition bu yéme la benen particularité moy le fait que mu bolé lolu ba paré di bolé tamit ci walu xex ak armée yi tamit daf ko man kumu xexal do la gagné kumu xexal ci walu diiné da la gagné parce que koku nak ci jamono yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam sayyidina zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu mom moko nekkon motax mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam hawari zubair ibn al-awwam hawari hadhihi al-umma moy hawari bi sarku mom lañ wax apôtre wala mom lañ wax apôtre moy ko xamantene dafa sel parce que hawari lool la manam le fait que nit ki sel te wex tal ci cielate gogou loolu tax ñukoy wax hawari manam degg gi mu degg ci bëgg bi mbëgg yalla bëgg bi mbëgg yenté bi sallallahu alayhi wasallam mais nak day am dañ koy doté ci élément ci lu mel non amna yeneen xet nitu yalla yo xamantene tamit ñu kémal d'ailleurs dañu dugg ci groupe bobu non mais ñoñu ño gëna rar parce que ñoñu du époque bu nek lañuy am mais leg leg ñu feñ fen mais ñoñu tamit ñu doy war lañ parce que dañu dundu ci époque yeneen tay alayhi salatu wassalam seen fan guddu dal ko parfois day sen fan guddu beuli bo ñu fekk jamono yeen sallallahu alayhi wasallam manam ba nga xamantene ñom legui dañuy am ñaar particularité moy bañ dañu am particularité bu moy la dañu am fatxo ci xéeti ñaari xéet yépp mais ñoon bien évidemment genre bo wu bari wuñ ñoon voilà et que souvent tamit bu ñu génné ci nit ñi rare ci ray rare personne ni rek ñoo leen di xam. Voilà. Maintenant nak ala kulli halim ñun ñep ay xéeti groupe lañu xamantene borom subhanahu wa ta'ala da leena bind nitu yalla nak duñ jeex duñ xat ay façon lañ motax munefu leena nat manam motax munefu leena outal ben ki koma nu tuddu ben point ne ku melni moy nitu yalla ku melni mom du ko nek dafa xawa jafé lol dafa jafé teunk len ci ben règle maintenant nak ñu mag ñu mag dinañ am ay mbir yo xamantene non lañuy gëndi mel wala yo xamantene mom bo leen gisé da nga xamné ki mom waaw ki mom ci gaay yu mag yéne bok mom ki mom du ko ndaw mom mais ñen ñi tamit mën nañ bok ci ñu mag ñi en même temps dañu neubut. Mais souvent, il y a des gens qui ont des... Peut-être que c'est une jeune fille et c'est une jeune fille qui peut le faire. Mais si nous parlons avec les gens, c'est juste que vous savez qu'il y a quelque chose qui sait beaucoup et que tout le monde sait. Qui est ce qui dit? Il y a quelque chose qui sait que ce n'est pas tout le monde. Té fam ko xamé tamit du lu naturel lo xamné ñepp dañ koy xam manam lool souvent lool nonu day mën na tax nga xamé len ak yenen ak yenen yo xamné té yenn jotone nañ ko tuddu ci yenen jotay et cetera mais ala kulli halin souvent tamit manam genre yoy tamit dañuy lu ci upp ci nitu yalla ñen ñi dinañ feñ parce que obligé dañu wara feñ parce que yalla mo lim sam ci ñu am rôle yu wara jouer ci aduna bi ci yo xamantene parfois day zahiré manam day feñ ci biti comme ño xamantene dañuy obligé di diriger nit ni ci lo xamantene di ngir tegg len ci yoon bu baax tegg len ci yoonu yalla et cetera nonu mo obligé nañuy feñ c'est à dire que même buñu feñul ba nit ñi xamné waaji waaji nek da wol li la même buñu xamul lool mais dinañ feñ feñay go xamantene nit ñi dinañ jarignu ñu am nek ñeneen ño xamantene mom yalla mom dafa bëgg ñom ñu neubatu te ñoo ñu duñu genn duñu feñ té genre yoy nak dañu bëri lool mom motax li gën ci nit moy mu def kumu gis ci nit ñi rek mu fonk ko japp ko considéré ko deug deug parce que mën na nek ne koku soit sayyidna khadir la alayhi salam wala mu yor maqam parce que sayyidna khadir alayhi salam maqam ñu la yoron sayyidna khadir alayhi salam moy ki nga xamné pour tank moy mo tassé won ak yent yalla musa alayhi salatu wassalam parce que yent yalla musa alayhi salam dañ ko lajone hadith bi sahih imam bukhari rahmatullah alayhi et puis hadith sayyidna ibn abbas radiyallahu anhu et puis hadith bobu et puis alquran tuduna surtout kaf mom la alquran di netal mom mo tassé won ak yent yalla musa benu bes alayhi salam fek yent yalla musa alayhi salam dañ ko laj kan mo upp xam xam ci aduna bi mon be man wala fek parce que mom yenen tam yalla da ko yoni nek ko xamantene dañ ka jox mission mu bok ci ulul azmi am ci 5 yi gëna mag ci yenen ti alayhi salatu et cetera ñu jox ko sharia bu bes mu ñew diko leral diko jangal diko jangalé motax biñ ko lajé kan mo xam xam ci aduna bi hésité wul sax mais man Sayyidina yantu bi nana ki ki borom subhanahu wa ta'ala dal ni abduna khadir amnañu genn jam khadir la tuddu ate legi demal nga gis ko mu dem ci legi dañuy teunki xissabi legi bi mu demé bi ñëkke tassé manam ci majma' al-bahrayn fi ñaar geejji di dajé yow le simple fait que gis nga subhanahu rabbi borom subhanahu wa ta'ala def ñuy tassé ci fo xamné ñaar geejji ñokoy dajé amul sur am un lool rek mom symbole la buy woné né manam ñom ñaari geej lañ geejju sharia ak geejju haqiqa yu dajé manam ci point bobu c'était lool tamit amna nit ñu mel non amna nit ñoo xamantene bu ñi wax ni ci sharia ni wala ñu nekk ci ni wala yoy ku leen xamul day fokk né ki mom sharia rek la xam ko mais bu ñu démé ci côté haqiqa aussi buñ ci nekké ni ñu ku leen xamul ku leen musul xamné gis leen ñi wax ci haqiqa ni day fokk né individu bi mom ci haqiqa rek lay évoluer lool amna ñu mënul ñoo xamna ñoom ay dajé manam fu ñaar geej yi dajé lañ manam fu ñaar geej yi dajé lañ té loolu kumal yi ñoom non lañ mel kumal moy les parfaits les accomplis ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi gëna mat ci ñi mat ni ñoom non lañ mel c'est-à-dire que dañuy nekk geej ci côté sharia nekk geej ci côté haqiqa manam ñoom dajé place la bo xamantene manam montagne lañ yo xamantene ñaari geej yi fa lañuy balé genn fa lañuy dajé deeng nga leg biñ dajé ci fi ñaar geej yi di dajé mune sayyidna khadir sa xam ne ko gis bo ñu tassé ci gattal dal mune ko gis nga ki picc mi mais fekkam picc mu ñew ciof ci geej gi dem mune ko gis nga picc mi limu naan limu ciof ci geej gi dem man ak yow yep suñu xam xam buñ ko xolé ci xam xamu li yalla xam yep mi ngi melne geej gi li ci dess ak li nga xamantene mom la pitimi jox donc bo xolé kon manam ñun xamu ni dara ter ñom la doon wax manam ñom manam kenn ci ab yenente la ayte rewul azmi la wax manam buñ ko faté bo xolé nga xamantene bo jëlé yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gën ci lu yalla bind ki ci tegu mom moy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam xaratu yalla ki ci tek moy yent yalla Musa alayhi salatu wassalam ñu jox ko téré li nga xamanteni mo gën ci téré ginnaw alquran muy tawrat xam nga ko bo xolé mu ne mom ak sayyidina khadir alayhi salam nga xamne xam xam yi mu am xam xamu yent bi la sallallahu alayhi wasallam parce que yalla da ko jox xam xam yo xamne ulumul muhammadiyya lañ tuddu al ulumul muhammadiyya xam xam la yo xamne yent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopom ay xam xamum lañ mom mu xam ci lu tollo mi nga xamantene ñom la mom la afraad yi di xam manam muy 72 xam xam ci bir 111 mu xam ci 72 xam nga koku and ak lool yeb mu ne li yalla xam ak ñun li ñu xam non la mel manam mu comparer ko non ñu jaaru ci geej gi ñu dem ñu jël ben bato manam ben gal ñu jëlé gal gi di dem ba ci yoon bi sayyidna khadija alayhi salam jël semi door ci gar gi toj teul teul len ñom kat dañ leen yobale won rek en fait fayu yeen te fek yeen yalla musa sallam dañ ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda est-ce que mën na la top ci kaw nga xamal ma rek ci li nga xamantene mom la la yalla xamal ci njub est-ce que mën na la top nga xamal ma ci manam xam xam bi la yalla xamal est-ce que mën na la top nga xamal mako munako a innaka lan tastati'a ma'a sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tahdini khubra yow do mun do am katan amulo katan ci meuna xam man lima xam manam limay def munoko mun parce que xamulo lima en fait lima xam man lo xamantene amulo ci information motax lolo tax do meuna mun man limay def c'est à dire que dama la def en fait limay def dafa dépasser yow cadre sa xam xam fi mu yam c'est à dire que yow sa xam xam fi mu orienté wu man sama boss dafa orienté wu fo xamne man limay wax wara ma diko def day jinn sam xel yow manam do ko meuna muñ kon parce que amulo ci khubra moy amo ci khotay xam xam bi amulo ci maîtrise mais mise bu parfait munako wa baxna waye nañ dem rek man mom bëgg na dem waaw vraiment jappalama dal ñu dem dal man dama bëgg jarimi ci yow dal té lool da nga ci xamé né gis nga afraad yi kenn mënta and ak ñoom ku dul ku melni ñoom wala nga nek ko xamné dañ la bëgg yëgiti ba nga melni ñoom té nga and ak té gi ni nga xamantene ñoom ñoy préalable pour mëna and ak ñoom sans lool mëno and ak ñoom lolu mom motax afraad yi tout temps ay critique lañ dëkk nit ñi dañ leen di critiquer ba paré dañ leen di xépp en fait dañuy japp né ah noto volé quoi dafa manam dañuy japp né manam tout temps nit ñi dañ leen di dire mbakk quoi dañuy japp né ñom ñoy am tout temps té lolu limay waral moy ñaak xam ñom fini waxe ak li ñi def voilà tout temps nit ñi dañ leen di juger par rapport ak ñom alors que ñom dañu am ay xéet xam xam yu particulier yo xam tane ku dul ñom xamuko ce qui fait que ñom ni ñi réagir nit ñi parfois duñ ko comprendre légui ñu ne ko waaw kon wa légui nañu dem ñu dem ba yegg ci gal gi mu xob mu toj gal bi buñ ko tojé normal daf ci def ben brèche du tax nak gal gi meuna buñ tudu meuna di mais amna ayib bo xamni dafa visible légui meuna ko yow li nga def day rafetou de ñi nga xamantene dañ ñoo jappalé yobalé nga tok ñu seen gal bi ni mu na xam nga waxon na la ne do meuna muñ ci andak na mu na ko wa baax legi ma ngi jéggulu inshallah doot mako def ci ñu dem ba wacc ci dekk bi sayyidna khadra alayhi salam da di jël ben gis rombu ak xalé yi dox mu dem fekk ci bi groupe xalé bok mu jël ci ben xalé genné pakam teul rendi kete ñu ko nak la qad ta shay'an nukra li nga dik indi nak li nak nga def tay nak mom duma yam ci nan ay jaadul ak yoy melu bon lu ñaawal xale mi neful da amu bakkar nga gol gol munako alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra xana wax mo la won ne yow do mu man and ak man buñ munako legi graw legi mayat ma ben yon manam bi pa mayal mo ben yon rek bi pa legi munako sota wala legi biñu deme ba ci yo ba ci ba benen ci bir dekk bi ñu ne wa dekk bi ñun dañu bëggoon ngeen manam ci benn village dañu bëggoon ngeen gana lañu dal parce que ñun bon ñi ngi ni suñuy loxo dal lañu wax waaw té fiñu jogé sori na nang bon wala quoi manam bëggoon nañ dal so leen amé lo leen ñu mëna jox ngeen gana leen wa dekk bi yépp bañ ñu bañ ñuy def di waji genn dekk bi rombu ben mur buy waja daan sayyidna khadir alayhi salam daal koy def ni ak loxom mur bi taxawa réparer wa lepp baxa munuko ah law shi ta la takhafa alayhi ajra ni fa laaju ko me ni ko da ko laaj façon bo xamne lool tamit façon laaj la ah pourtant dé bu la néxone dé nga laaj len fay mo nako nak hada firaq bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra wa lam tastati' alayhi sabra fi lañ wara takliko man ak yow inshallah légui fi lañu takliko mais bala ñuy takliko dina la xabaare lan nga mu wona muñ gis nga loolu mo ñu ñom na jaar mu ci yoy soy and ak ñom laaju diinga wala laaj pour wax ne mbir mi jaadul parce que d'une façon dañuy xam ni ngay xalat dañuy gis li nek sa xol loolu mom dañ koy xam faut pas croire que da ngay wax ni nek ak ñom ni rek li ki bo sincère dinañ ko xam bo sincère dinañ ko xam li ngay wax li ngay yépp dañ ko comprendre dañ koy xam xam bu leer nañ legui motax ñom mi kep ko xamantene lool tamit benen mbir la kep ko xamantene dafa taxaw ne manam wote wo lo xamantene du deug ci surtout boudé ci ay côté né ma fi raw ma upp xam xam gaay ma ki et cetera borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko tagatal ko xamantene ko man surtout boudé ko xamné comme sayyidna khadir la fay alayhi salatu wassalam mu won ko né ko en fait li nga wax du deug dana takat ko xamné ha mais mom ci jëmm bobu sax mu comprendre mu wul petit bobu jaaxal ko ne ko voilà comprendre rek ni xamul lolu bari mais aussi ko bokku ci genre yoy tamit manam kep ko xamantene taxaw nga tamit wote wo manam ne ko manam comme ni ñom sayyidna khadir alayhisalam mel manam nona nga mel nga wote wo ko dina am ku borom bi di yoni ko xamantene mom nanu wayo yentibi la sallallahu alaihi wasallam manam ku jekk ki nanu way yent yalla musa la alayhi salatu wasallam mais demi indi ko xamne nanu way yentibi la mom ci bopam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci la nané ba fess del ñew won la né lay saway saay li ngay woté wa affaire bi demi non dé même bu fekkante li ngay wax li nga doon wax deug la ñu fekke li nga doon wax deug la wala amna motax legui biñu démé mu ne ko nak gal gi gal gi mom li ci xew mu ne ko gal gi bo xolé li nga xamantene mom motax mu ne dama fekk na ay njirim ñoko ay miskin ñoko mom amal amma safina fakara li masakin ya'maluna fil bahri fa aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba mu ne gal gi bo gisee ma takko moy ay miskin ñoko mom ay pauvre ño xamantene ñom buñu déné liggéey ci buñu déllu sé mom rek lañ am mais feulé ñu waron téré port bobu dafa am bénn bour bu fa né bo xamantene da doon ni xaar rek gal bu téer mu xol ko gisu ci bénn défaut rek mu nang ko par force confisquer ko mo taxon ma togon ma indi sik gi ci gal bobu munako waaw legui xale bi munako waaw amal gulam eh fa kana abawahu mu'minain eh amal gulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma kufran wa tughyanan wa kufran fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma okay fa khale mom mbir mi ni la def moy xalé moy dom ji moy ñom dafa am ay wajuram yi ay dañoo gëm yalla suma baye xalé bi mag xalé bi suñu démé ba mag rek day daali jël gaay day daali béw lo yaay bi ak baye bi ñu nekk ay yéfer bu boba ñom ñep dañuy dé dem sawar légui ñun man ma xol gis ni daal li warona jaar li gën moy ma ray ko légui suma ko rayé légui wajurumi muñu la né muñu wajurumi dañuy gëdé ci ngum yalla ci yoon bu baax ñom ñep bo waaju dajé aljat li mo gën ñom ñep ñi dajé sawara naka wa ko légui bi ci dess nako amal jidar fa kanat li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāka rabbuka an yablugha ashaddahumā wa astakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā faʿaltuhu ʿan amri dhālika taʾwīlu mā lam tastaʿ ʿalayhi ṣabra gone ki bi mur bi ma yëkëti nak mom mur bobu dafa am ñaari gone ño xamantene ay jirim bi Sayyidina Kay wa dengé ñaari njir ñoko mom ñaari goné la ño xam tane njir mom fay top wa ñaari njir ñoko mom ci dëkk bi lañ dëkk nak fil Madina ci dëkk bi lañ dëkk ba paré ci souf wa kana tahta wa kanzul lahumā dafa am trésor bu nekk ci souf maintenant mur bobu fuma ko yëkëti wul trésor bobu ñom manam bu mur bi da non tam gaay bu ñuy ko yëkëti wat manam mais ñu téggé ko no xamné ñom trésor bi dañ koy perdre té c'est pas nit ku bax won manam wa kana abūhumā ṣāliḥan bo amna sax ñi ci tafsir kat yi ñi wax né du won papa man du won sen papa deug mais sen mam la jurom ñaarelu mam la won barké jurom ñaarelu mam bobu mo len top ndax mbaxam motax sayyidna khadija alayhi salam yëkëti leen li wala légui nak borom bi dafa bëgg ñu bayil ñu mag ba bari mëna genn sen trésor bi wala mu leer lepp nek yërmane bu tukké ci sa borom li mom moy li nga xamantene yow mënu wona comprendre bima ko nekké mënu wona xam lutax manam lool da nga ci comprendre genre nit ñooñu non lañ mel c'est à dire que imaginer c'est comme yenen ci yalla Moussa alayhi salam ak né mom yenen la mo mënta and ak ñom lan ngay xalat ci ku dul mom sa masi han lool mom motax ñooñu ay nit lañ ño xamné ñu dafay andal lañ mais ñom dal ala kul halim ci jotay yi wessu xawon nañu indi ay yaaxal ci seeni bir al-kahf 18 la sourate 18 voilà dengo kon legui maintenant nak amna ñeneen ño xamantene ay awliya u lañ ño xamantene yeguñu ci niveau wu ñi ñi parce que ñi ñu tuddu ni ñom vraiment ñi ma jottu tuddu yépp bu ba légui vraiment moy kéremu kéram bi ñoñu mom voilà l'élite de l'élite voilà crème de la crème wala crème de l'élite ñoñu mom du ñu ndaw ñoñu mom vraiment ñu maga mag lay ni ñu ñep ay kumal la ah oui parce que fofu ku ci bokul mëno en fait ku bokul ci kumal yi mëno bokul duggu fofu non boudé parce que xam nga amna ñi ma la wax ni ñi nga xamné ñom ñoy afraad comme ñi sayyidna khadija sa xam xam ñi bimu am ni yi mu am ni nga xamantene d'ailleurs ci rima chapitre 10 bi amna 421 xam xam yu ñu limul yo voilà yo xamantene ku dul ñom ku bokul ci ñom do xam wala amna wala moy parenthèse bobu ñu defal wala ci wala parce que ñom seen xam xam lañ yo xamantene yu doy war la yu doy war ku lepp ku bokul ci ñom waxuma la xam deug deug manam xam xam bi limu ëmb mais tour xam xam bi ci jëmi bop ndox xam et que ñom seen xam xam la bo xamantene boko waxe fenen ci ñu lu ñom gaay dañ lay xolaat be ki ñu wax bi ki lay lepp la wala dañuy fogné da ngay lepp en fait et que fa way xam xam yi fon la duwe non attends li wala fekk nak bobu ñom borom subhanahu wa ta'ala mo len koy xamal et que tamit ay c'est que ala kul hal ñom seen mbir du wala du jeex du xat legui nak kon fi ni hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne borom bi subhanahu wa ta'ala amna kon ci minde fi ñett témèr ño xamne ci xol mom adam alayhi wasallam ñu leen tudde amna ci ñom tamit 40 ño xamantene ci xol yent yalla Musa alayhi wasallam ñu leen tudde mu am ño xamantene juroom ñaar lañ set lañ ño xamne seen xol ci xolum mo Ibrahim alayhi wasallam ñu leen tudde mu am ci ñom ño xamantene juroom lañ ño xamne seen xol ci xolu Sayyidina Jibril alayhi wasallam ñu leen tudde mu am ci ñom ko xamantene ñett ño xamne ñett la seen xol ci xolu Sayyidina Mikail alayhi wasallam ñu leen tudde mu am ci ñom kenn ko xamantene xolam lan ci Sayyidina Israfil alayhi wasallam ñu leen tudde legi mu na fa iza mata su genn adna al wahid kenn abdala day wéccé ma Allah bur yalla makanahu borobam min as-salatati ci ñett ñi manam bu kenn ci genné aduna kenn ci ñett yi la lañuy jël indi ko mu nekk ci place am wa iza mata su genné aduna min as-salatati ci ñett abdala dana wéccé Allah bur yalla makanahu borobam min al-khamsati ci juroom ñi kenn ci ñett ñi bu genné aduna dañuy jël kenn ci juroom ñi ñu indi ko wa iza mata bu genn adna min khamsati ci juroomi abdala dana wéccé Allahu ta'ala ma kanu borbam min salati ci juroom ñaari lañuy daal indi mu remplacer kenn ci juroomi gi genn aduna wa iza mata su genn adna min salati ci juroom ñaari abdala dana wéccé Allahu ta'ala ma kanu borbam min al-arba'in ci ñeen fukki 40 kenn ci ñoom lay ko remplacer wa iza mata su genn adna min al-arba'in ci 40 abdala dana wéccé Allahu ta'ala ma kanu borbam min salati mia salatu mia ci ñett témer lay leen di wacc la leen di la koy lay remplacer en wa iza mata bu gene nak aduna min salatu mia manam min salatu mia ci ñett témer 300 yi bu ci amé kenn ku ci genn aduna abdala dana wéccé Allah bur yalla makano borobu min amati ci manam mas gi leg boba nak ñeneen yi nga xamne bokku ñu ci diwar bi lañuy am kenn nak ku ñu ñew indi ko ma ce qui fait que bu kenn ci genné aduna obligé dañuy indi wat kenen jëlé ko ci biti indi ko niko a sa yow tay dañ la recruter quoi ba nouveau recruter nga légui maintenant voilà fi li mo xew dafa ndank nak wala fi parce que xam nga nit meun na nek ci maqama yu kawé kawé té mom ci jëm bu fam du ko xam du ko sax comprendre il faut que mu am ko ñew ne ko ay saay té lool fa mu ama il faut que mu am ku ko kawé ku ko gëna sut ku ko sut ko xam lu mu gëna yag ci affect ci sphère bob ci milieu bob mu gëna xam affaire mo tax ko message kay est ce que yo comprendre nga ni ñow légui yaangi ci bir milieu bi lool mom motax ñi nga xamantene dañoo yegg ci niveau yoy comme moy comme groupe wallu yu bobu nonu yoy nonu ma len waxon mais manam ñent jooni lañ nga xamantene tout temps ci ñooñu lañuy jël manam ci ñooñu souvent lañuy jël kenn pour mais ñent jooni yoy nak dune rek benn groupe lañ bo xamantene ñoom seen evolution yépp ci groupe bobu lañ bokk motax dër du lool mais dañuy jël ay xéetu wallu yu bari façon bu nek ñu tann fa manam élite bi manam ñi nga xamné ñoy crème ñoy élite groupe bobu légui ñoñu nak lañu dajalé buñu leen dajalé 4000 lañuy doon 4000 mais 4000 yoy nak ñom ñoo nek ci groupe bobu nga xamantene ñom seen dañoo nek ci liste d'attente pour xaar pour bu kenn génné aduna ci diwan bi ñu daal di koy jël nak remplacer ko amna tamit ño xamantene comme ni ño xamantene dañ leen di jëlé fofu rek directement rek dem sample ñu nek khutbu lool tamit amna manam obligé wuñ tout temps ñu top procédure bi dafa gëna général mais obligé wuñ tout temps ñu top ko et liñ le tamit am ño xamantene sax mësuñu dugg ci 40 ci groupe bu 4000 yoy parce que ci bir groupe 4000 yoy en fait ñi fa nek amna ño xamne xam nañ seen bop amna ño xamne xam nañ a sa yex na ci groupe 4000 bi bon nga xaar yalla ba amna nak ño xamne dañ ñom nek nañ ci bu yag sañu xam ko sañu xam ne nek dañu dugg nañ ci groupe bop tellement que dañu préoccupé wu rek ci li jaakar la borom subhanahu wa ta'ala manam ci contemplation musahada bobu ñuy nek tout temps motax ñom duñ mëna soupçonné né ñom en fait dugg nañ ci groupe bop voilà mënuñu ko xam maintenant parfois kenn ku leen sut fop moy ñew ne leen sa yo est ce xam nga ni ci ñi nga bok mu dog comprendre en d'accord légui kon d'accord na légui continuer la bok parfois tamit kenn ci seen bir manam parce que khutbu moy ci juroom ñaar khutbu yi wala kenn ci mafatih ci afraad yi ni kenn ci ñom moy seen kenn parfois moy xol kenn ci biti manam nek ci bir di war bi seen kenn fa la ci biti di war bi mu ne xaar sayena xaar mu ñew jappale ko am mu ñew bi da dem japp loxom liko kay ñoom di dox da koy dugal ko wala manam mais bu koy jappale da koy tarbiir c'est à dire que du jappale gi nekul rek ñew japp rek ci ñew dugal du lol mais da koy tarbiir day xam yoon bu koy jaar la ba nga xam tane day mëna am accès ci bu diwan bob voilà donc kon lolou mom moy voilà légui nak maintenant cheminement la bu ala ko le xal ko amul ko la jappale mom do dem quoi fofu mom kenn du fa dugg parce que même c'est comme député voilà député pour nga nek député il faut inscrire tu bien liste électorale battre campagne parce que affaire dafa serré c'est très serré fi ku battre campagne ne ko kuñu xam do nek député hein ken dou la fal il faut que voilà affaire non la déme fait tam non la déme man il faut que nga nek ci mu laaj voilà ba paré nak ñu wala manam nga gis ko xamantene mom soit ma nga fa wala mom mo raw ñafa nek manam parce que lool tamit amna ñi nga xamne ñom moy mufatih yi ñi doon wax sax wa ahlu mahabbati lool nga xamne ñom ñu raw gaay yoy ñom mën nañ lan mën na la jappalé ba nga yex ci ñu souvent afraad yi duñ def lool souvent duñ ko def dañ lay duñu jappalé duñu ñom dañuy tranquille rek sen fa dañuy tranquille ci né rek dañuy tranquille ko souvent duñ ki melna wa diwan bi yépp ñun ñëpp mën nañu tarbiya wat képp ku bok ci diwan bi rek mom mom bo bu yalla défé nga tombé ci ay loxo mom xamal ni mom sa mom mom mën na la yéggalé mom wa mën na la défar ba ñu la yaangi ni sa borom ni wa ñu na wa légui ñom li ñu jaay mu ne fa bihim ci ñom yox yi ci lay dékkalé yalla ci ñom par ñom maam seen barké lay dékkalé lu yudé wala yo xam dañ comme gantax gi et cetera deng wala ci lay dékkalé tout simplement dundal nit ñi dund gi ñi dund ci seen barké ak ci seen maam puissance bobu secret bi yalla dundalé ci ñom la koy jaaralé wayu mi té ci lay rayé tamit wayu turu ci lay waccé taw ko yoon bi tuti ci lay saxala gantax bi woyen faawti ci lay jagne albalaa'u nakri manam ñooñu ay nit lañ ñoo xamne xam nga bokku na ci lu yewé moy amna nit ñoo xamne moy lepp lu yalla am té mu am nombre bu précis té mu am nombre bu précis amna ay wal yu tollok nombre bobu yo xamantene ñoom la affecté lool lepp na wax awta di nek ñen pili 4 parce que 4 côté yi west ouest nord sud amna ñi nga xamantene ñom ñoy ki amna xet walu yo xamne guddik beccuk la ñaar guddik ak beccuk secret yi daw ci guddik yeb amna walu bo xamne mom mo auto prof mom lu yo yar ci guddik mom ci mom lay jaar am ñoo xamantene beccuk ñom ñokoy xéer am na ñoo xamantene 24 lañ 24 walu yo xamantene ñom dañuy topato lepp lo xamantene dafa aju ci géré heure yi manam heure bu nek li ci yalla di wërsegalata di ci xéewalata di ci ubbi waat di ci joxata et cetera ñom am na heure bo xamne mom ci jour ci 24 heures am na ci kenn ko xamantene mom loolu mom moko géré sa diko bu heure bobu yexé rek affaire bi ci mom lañu affecté yow am na ci walu yo xamantene ñom climat mimi na ñom yalla ñom lako denk amna kenn ko xamne mom lako denk na lu xew climat aduna bi ci mom lako yalla jaara et cetera et cetera amna ño xamne 12 lay ño xamne ci mois 12 mois ané am ño xamne 7 lay pour semaine bi et cetera manam lepp lu yalla am mu am nombre bu précis amna ñu wal yo xamne comme niñ ko gissé won ño xamne ci asaman rek lañu dokto moy comme imam bi nek ci ndey jor ak benen imam mom ci souf li aju ci souf amna wal yu bo xamantene lepp lu aju ci walu wërsegu batil ni ci mom la ko yalla yaara mais amna ci ko xamantene lepp lu aju ci wërsegu zahir ni ci alal ak yoyu ci mom la ko jaar kok mom waxam sa bu ko xam mom doto ndolati mom bu la jappale mom ndol gaday la ko fo amna nak amna ko xamantene amna et cetera manam ñu bari lañ loolu tax wali meñu leena pek té c'est que xam nga li tax ñoom duñ leen xamé xam nga lan la ben réalité kessel mom motax duñ leen xamé moy né lañ ko nekké c'est à dire que rôle yoyu ak loolu lañ koy nekké du seen yaram seen roh la voilà loolu mom moy affaire mom motax gaay bi nga xamé lu ciowlé bari gaay bi ñu xamé et puis tamit dañuy dund comme nit ñi lool tam benen problème bu reuy la bo xamné day tax kenn du la xamé lay xila laj ibn li abdullah ibn mas'ud ñoo ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ko wa kayfa ana naka bihim ci ñoom yu xiyi ci la yalla dund wa yumi ak di ray lool nu mëna nek naka la koy def qala mun li annahum ndax ñoom yas'aluna dañuy ñaan allah bur yalla iksaral umum bu bari xéddu fay xiruna yalla bari len manam kon ñoom ño tax yalla dundal nit ñi wayad'una dañuy ñaanal ñaan alal jababirati ñaan waral manam ñu doy war manam moy jabar jab moy plurelu jabar moy ko xamantene dafa wuyu dafa bandi quoi dafa voilà day voilà muné fa yaqsamuna ñu rek seen digg deug wastasquna dañi baaw naan fa yasquna ñu naan dal nit ñi wayasaluna dañi laaj ñaan yalla fa yunbitu mu dadi saxal lahum ñeelal al arda suuf si manam mu gantax saxal gantax bi waya du'una dañi ñaan fa yadfa'u mu jagn bi fim ci ñom anwa al bala xeti bala yi hadith bobu mu ne akhrajahu abu nu'aym mo solo nak manam al aswahari fi hayati ci hulayr ibn asakir ibn asakir wa tabarani ak aqdimu at tabarani an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu deug ma wala deug mu ne wa saxa wirnu tamit anhu jogi ci jeul ci ge ci mom yenti bi sallallahu alayhi wasallam anna wa qala innal ulama al yurbur moy borom xam xam yi hum ñom waratatul anbiya ñom ñoy dono yenente yi ay salam lam yarisu ñom don ñu dinaran ay dina moy khalisu moy pièce bo xamne en honor la wala dirhaman bu ciagne dirham don ñu tamit dirham yenente yi biñ leen nit ñi de don ñu leen xam don ñu leen lan khalis manam ci gattal dal moy don ñu leen ay bien matériel wa inma li am ba dess moy warisu liñu don al ilma moy xam xam donc l'héritage c'est la science lolo tax amul ben mbir bu upp solo xam xam amul bu amul lu upp solo xam xam yalla lolo lay wax ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam doli mako mais amul lu upp solo xam xam rek la yalla ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxal ne man na la ko doli waqul rabbi zidni ilma malaakai borom subhanahu wa ta'ala bimu len di wax ni sujootal mam adam rasulallah dako tek ci bimu len woné d'abord né len ki moy sen sang te fim ko jaaré la moy ci xam xam ba ci sax bati xaj buñu jangal reub manam moy legi amna xam xam xaj bobu bu reubé reub ba day bax manam dara dagana lek alors que xaj buñ ko jangal reub même bu démé delu ci manam dem japp dara indi du dagana lek ñom bu re ya ko yoon mais comme jangalu ngi reub manam amul xam xam dara mom bo ne ko dawal rek mo dem japp indi lolou batay duñ ko du dagal manam da ngay gis manam imaginer xam xam ni mu amé ni mu fo rek ba ci digënté xaj yi sax xam xam dafa fo lolou tax imam an-nawawi rahimahullah mu ne xam xam moy bir mi nga xamné mbolam nit ñi d'accord nañ ci né lu tedd la amul kenn ko xamantene manam ñepp d'accord nañ ci né valeur voilà lene lulu xam xam lu ne mën ta remplacer xam xam motax yenen ci yalla mu sallallahu alayhi wasallam biñu bi xam xam nekk li gëna tedd ci mbir yepp mom lañ ci baye pour ñu loolu ko ab yenen bu gënne addu sallallahu alayhi wasallam kenn du ko doono dara ab yenen bu gënne addu kenn du ko doono alal jim fi baye motax moy fa ma taragnahu sarah lepp luñu fi baye ko sarah la mom baytumal lay dem mom ki amul dara lu ci ir moy xam xam lañuy doon motax mu ne nak yenen bi sallallahu alayhi wasallam fa man akhadahu kep ku japp xam xam ci ko akhadha tayyin bi hadhin ci cieur wa fi ruy ko ko borom cieur bu ruy ngo borom chance bu magalo te wali wi en fait awliya wi motax lu nit di gëna yek ci wilayam day am xam xam yo xamantene yalla da ko xamal yo xamne euh man lu muy gënd yek rek xam xam bobu dakoy gëna am manam xam xam bi day gëna aiguiser wu day gëna leer day gëna woor day gëna deugal day gëna yikiti ku ci buntu bobu maintenant amna ben affaire bu am moy ñoom ñep duñ niro xam xam ci ben affaire amna xam xam yo xam na ko jang lolu faut pas ñu leeré wu ci ko amna yo xamne mom buñu fu mom say lolu buñ ci nax lolu mom dañ koy jang alquran dañ koy jang hadith dañ koy jang fiqh dañ koy jang sira dañ koy jang wa tafsir dañ koy jang usul dañ koy jang et cetera kete xam xam yoy mom dañ koy jang ko maintenant nak yalla mën nako yombal nit manam bu ko defale mën nako defal ben fax manam ben illumination bo xamantene day tax xam xam bi yomb ko wala lolou mën na ne mais dañ koy jang non lolou dañ koy jang kuko jangul do ko xam ndax li dagan na wala dafa haram yalla bëgg nako wala dakoy bañ lolou mën nang koy jang soko jangul do ko xam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam motax yalla yoni ko ak ay yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ak yeralti ya bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf leen yoni wacce ci ñoom xam xam bo xamantene wali yu munul reuy kala manam reuy wilaya ba yegg parce que ñoom ay yeralti la Allah subhanahu wa ta'ala yalla wacc ci ñom xéetu xam xam bo xamné loolu mom c'est pas parce que waji wali lu ko né da koy xam mom da koy jang rek da koy jang donc maintenant nak effectivement mën na ci wilayam kashfom fathom ak yoy yalla am lenn lu ko xamal ci atté yi nga xamné ñoy atté sharia yi mu am ci lenn mais pa xam xam bi le té par exemple mën na am ben atté sukk bu mu xam parce que wilaya mo fort lol man nané mais fik yep de manière fik yep en tant que xam xam mu maîtriser ko parce que do ko wolew la dedet lolum dang koy jang ñu bëri nak mënu ñu xamé lolum lolum mo tax mënu ñu comprendre ab waliyu wax dara fekk dafa joom lolu tax mënu ñu comprendre lol mais buñ comprendre ron yi mom ay xam xam yu ñuy jang la kula ko da ka jang gën la ci xoot ëpp la ci may bu fekkentene manam yalla defal lako ci akubeku mo la koy gëna maîtriser mo la koy gëna xam et que lim ci wax muy gëna juk voilà lolo tax sir soukeri radiyallahu anhu leer bu sa sir soukeri kess ki sir mohammed hafiz radiyallahu ci lu wax ifa bo ki bi wax cheikh tidiane bo radiyallahu nek ci ifada dayer mo ubi ifada na iza sami'tum anni hadith ha non iza sami'tum anni shay'an wala fazinuhu bil kitab was sunnah wala bi mizan al shar'i fa iza wafa ma wafaq fa khudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu so len degge ci man dara lu meuna do nay ko tek ci balance sharia lu duppok sharia ngeen jël bu duppul ngeen baye mais attention lolu dafa am ñaari volet ñu koy comprendre volé bu ñëkk bi mom moy né lo leen dégg té déppowul ak sharia xam leen du sama wax lool moy bénn parti bi lool moy volé bu ñëkk biñ koy dégg mo am benen volé buñ koy dégg moy né parce que xam nga lutax volé bu ñëkk bi gëna dëgël gëna ki moy né le fait que cheikh mutidiane radhiyallahu anhu nékkon kangam manam am fouré bu mak moy un grand érudit wala ci mbolam xam xam yi parce que mom dafa jang ba fess del ba sax nit ñi dañ doon yému xam xamam bu bari bi parce que fune lañ daan jugé diko sétti fune lañ daan jugé diko sétti même avant tariqa bi avant même muy am muy nek borom manam tariqa tidiane di ñew mais mom non rek kula lañ dan djige mais buñ ko dal laj sa xam nga mu ruy bu beuri bi ana fa nga ko jele ben tontu la don tontu jange wu mako ci ben nit kesse mais dama tax ak serigne yu bare ma jange ko ci ñom yoy la dajale motax ma xam li ma xam ni manam du ben nit lay tok rek parce que dañ koy laaj ci ban serigne nga parce que dafa impressionnant en fait limu xam dafa bari donc kon waxam joju fofu lañ koy dekké amna benen déggine moy né buma waxé dara té bu sax né yow ya ko man mako wax deug nga bu saxé ni man mako wax xamal né manam mom lolu ku xam xam doon mo koy xam xamal né c'est parce que ce niveau mo ci yeggul ci walu sharia parce que lepp luma wax day deppok sharia et que sou wouté ak mom c'est parce que yow la ya ko xamul manam yow ya amul balance poids yu bax parce que c'est pas parce que motax mo ne pécé len ko pécé ni il faut que da fay supposer nga am poids yu bax yi hein que la balance soit éternelle. Ah d'accord. Non xam nga sama tourab dafa defé. Voilà, en tout cas balance bi daal and ka na balance bi bax. Déjà na balance bi bax ba bari tamit poids yi ngay jël pour tek ko. Poids yoy nañu nek mesure yu bax aussi. Voilà. Hein? Awna poids yoy ñu né poids yoy ñu mën ko waxé. Poids bi jëw bo ko manam da ngay gis sa sama mo dara ci da dan yepp wax wa mi bidi ci yani 1 kg yani 2 kg yani 5 kg yani ci wa yoy mo dan yor day sar diko pesé wa lol wa xaw na lañ koy tuddé nek ci wolof wa dal lañ ci xam la ci xam hein en poids wa voilà mo wa légui kon lolu il faut que mu leer maintenant nak Seydi Sir Mohamed Hafiz radhiyallahu anhu d'ailleurs même Seydi Soukerit ci suma djoumul ci mom la taxala wax radhiyallahu anhu mu ne wax djodou cheikh si Seydi Soukerit ci bopam en fait wax ji c'est parce que effectivement Sir Mohamed Hafiz radhiyallahu anhu dako taxale ci Seydi Soukerit bi muy charh ifad et que Seydi Soukerit dama ko gissone ci benen lettre tamit wala benen ki en tout cas teureum muy wax tamit manam mu wax dool mu ne radial mu ne cheikh tidiane dal lolou mu wax ne buma dege ci bo na dege ci man kad ni ngeen ko pesse ci teur ak ci sunna ci alcorane sunna manam sharia su depo wi ngeen jël su depo ngeen baye mu ne lolou mbir la mo xamantene kep kuy jite ay nit di nit ñi di le top wala ñu lay deglu war nga tak war nga len ko wax bu mu leer ci sen bop parce que nit day djoum nit mom matu day djoum lol mom motax ngay gis mbolam imam yi nga xamantene ñom ñoy imam yu mag yeb kenn ku ci nek waxna wax du mel non imam malik waxna imam shafi waxna imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal ak ñom ñep kenn ku ci nek day wax rek so len dege mo wax dara ngen xol mu wute li nga xamne deug deug mom moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam jangale djel len sa mo wax ngen tek ko fele kholal imam abu hanifa mun iza khala fa ra'yi an nabi sallalahu alayhi wasallam fadribu kholal mun fa khudhu bi ra'yi an nabi sallalahu alayhi wasallam deggu wala bi qawli an nabi sallalahu alayhi wasallam dan ni wadribu ra'yi hadha al ha'it sama wax manam sama gis iza khala fa ra'yi bi qawli nabi sallallahu alayhi wasallam sama wax sama gis avis ci ben question doone bu mën do su fekkenten dafa wouté ak wax ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax djel len wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngeen djewé ko sama wax na ngeen djel ko door ko ci mur bi day do wax voilà ki ne et imam malik rahmalahu muné dedet imam abu hanifa tamit ci bokku non dedet imam malik muné kullu kalam fa fihi maqbul wa mardud illa kalam sahib hadha alqabr bepp kaddu bu meuna don amna ci ben ci riwaya bi dañu bari kullu kalam faqih waxu ko xamantene borom xam xam bu reuy la manam borom xam xam la bu meuna don amna luñu nangu ci ay waxam de mais aussi amna luñ ci meuna delo manam dañ koy xol rek cela ne veut pas dire que nit meuna nek ko xamantene lu mu wax manam manam du djum tekki wul lool mais limi tekki moy que nit en tout cas possibilité bi mi ngi fi possibilité wu ñu mëna délo waxam mo mëngi ñu na lan ba mu dess lan mu ne ba mu dess talab kaddu ki nga xamantene moy borom bamel bi moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ah lolu tamit benen mom waxam la imam ash-shafi'i mom rahimahullah waxam bi siwna ah اذا صح الحديث فهو مذهب فوالا دونك مو نه حديث سويري مانام تي ووتيك سما ديس ديس خامل لول مو نيك مو سما مذهب مو نه صاح مان ديلو سينا وانا راجع اليه في حياتي وبعد مماتي تي ديلو سينا تي واخ جوج مو خام سما دوند لا مو خام جيرنا ادنا مان ديلو سي واتنا تي واخ imam ahmad ibn hanbal mom mone la taqalliduni wala taqallidul malikan wala awza'i wala thawri wala kin khudhu min haythu akhadhu bulen ma taqlid wa taqlid moy lan moy ngay top samay wax rek te xamou fu mako def mune bulen mako def bulen ko def malik bulen ko def thawri bulen ko def shafi bulen ko def awza'i Allahu rahmatullah alayhi muna waye de len jele ñom fa ñu jele manam tere yalla bi sunna mais lool moy su possibilité nga man ko def wala ku ko manon mom defal li le deng donc manam lool lu am solo lu mata baye xel kepp kuy jité nit ñi nak war nga tamal ci ñom lool xolal mais xolal li sidi soukeyr wax radiyallahu anhu dafa wax mbir mu am solo ci buntu bo mu ne subhanallah mu ne bo xolé ñoom seen wax ji ñu wax c'est parce que dañ doon wax ñu dégg mais jëf tamit non la mel voilà c'est parce que ñoom ay manam ñu daan wax lañ ñu leen di dégg di nangu seen wax mais ci jëf aussi non lañ ci mel c'est pas parce que dañu def dara rek que ni lolu manam lu ñu def tamit dañ koy tek rek ci balance xam nga en fait alquran sunna da maintenant motax sirna ahmed tidiane radi Allah ñu lakku na arif billah manam nit gi ndax waliyu la bu kawé am fatkhu bu reuy lolu war na mëna tax muy xam li yalla teural ci sharia bu reede def lolu mom dang ko jaam mune ba mu dess ñen ci yenn waliyu yenn arif billah ñom yalla mën na leena wërsegal ñu xam yenn ak sharia yi kessé ci seen fatkhu mais lolu rar la mune ba mu dess nak khutbu bu mag bi ko mom même boudé musta jang dara bu togué ci makhama qurbaniya mom xam xam yépp dakoy xam wa ko mom ah maintenant nak man la né mel lolu mais man na xam nga dafa am benen aspect tamit moy man ap manam faculté bi mi ngi fi manam faculté wilaya bi ak xam xam bobu mi ngi fi lolu tekteli wul né dam koy utiliser lota ngeen di gis walu yo xamantene dañuy yegg ci niveau yi kawé ci wilaya wax lo xamné yow da lay leer ni ki dafa joom rek mais c'est parce que pourtant amna capacité meuna gis lool meun ko xam mais bu ko utiliser parce que ndax delu gi muy delu rek ci le fait que mu nek jam té yalla préoccupé ko muy contempler boromam subhanahu wa ta'ala ba tax delu su manam gisul ci walu bobu xam nga par yent ya rasulallahu alayhi salatu wassalam xam nga bi muy indi li as ibn barhiya def alayhi salam ko ko limu def mom manon nako moy bi mu ne ha bour bi de joge na saba rend la ren la ha balqis nana wa kan moma ma indil turon bi mu yoron indil moko legi tegal moko fi ben jinné dal jog né man nako rek né avant ngay délu ci ko avant ngay dug fi nga tok man dina mëna dem indi ko han manna munako waw munako me mu xol am benn way ci nit ñi mam asif ibn barkha monako me yow bala nga xef ak kipp mu indil lako bala nga wala lu gëna tut ci sa xef ak kipp rek manam mu indil lako wala bala muy xef kipp rek mu tegal ko teron bi mais lolu yent yalla sulayman alayhi assalam mom moy serigne ko man nako na mom moko def rek bo melno mom man na mais lutax defugo parce que dafa préoccupé wu ci lu upp solo lol moy ni la moy jakarlo ak borom subhanahu wa ta'ala tewlu borom da ngay gis ne motax nga gis sahaba yenti bi alayhi salatu wassalam sahaba radhiyallahu anhum pourtant ñom ñu gulul fort bi yenti bi salalahu alayhi wasallam gëne fort yenti yalla sulayman parce que lool yaakar na ñaar nit biñu yorante han sahaba yi doon andal radhiyallahu anhum do gënon fort ko ñok ukul ay possibilité te pourtant doonu ñu won nek di def yu mel lool lan motax parce que ñom dañ doon préoccupé wu ci di tokhala ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mam yenenbi sallallahu alayhi wasallam da doon préoccupé wu ci digënté mak borom ak di jangalé risala message bi nga xamne mom lañ ko joxo mu koy jangalé et que sahaba ay tamir radhiyallahu anhum nekku ñu ko won di préoccupé wu ñu défé li ni miracle bi nangam di ko ak di dugg ci yoy non mais ñom dañ doon préoccupé wu ci nan lañuy def balam ba jakarlo han ak lan nan lañuy def ba jël jangalam yeen ci sallallahu alayhi wasallam ba mokal ko ba tak ko ba man ko toxal nan ko wara man toxal deug hadith bobu non mu ne rawahul bukhari imam bukhari solo na ku sahay ci sahay mu ahmad al ahmad wa an-nasa'i wa ibn majah wa tirmidhi ak tirmidhi wa abu dawud wa ibn hibban aw al bayhaqi fi shu'ab moy shu'ab al iman wa ad-darimi wa al-ajurri moy fi akhlaq al ulama ci akhlaq al ulama terim bob wa tahawi imam al tahawi fi mushkil al athar ci al mushkil al athar wa tabarani mom mok solo ak waqi'a mom fi jilu fi zohdi an abi darda ndiou ci abi darda radhiyallahu ta'ala anhu deng munako nak fa yarisuna motax borom xam xam yi fa yarisuna dañuy don ahwalum seen xam xam ma seen xal manam dañuy don kon xalu xalu ñan xalu yenenti alayhi assalam comme yenenti ñom dañu xam nga yenenti ñom lan lañu fi bayyi xam xam mom lañ leen di don mais xam xam bi en fait xam xam bu ko lu koy tey xam xam tiaxan teyou ko xam nga lool lañu bari comprendre dañ fogné motax ngay gis buñu démé ba fogné affaire bi dafa yomb buñu duggé ci lang gi légui lañu commencé am ay ki quoi désabuser wu en fait commencé comprendre que affaire bi dafa laaj yitté bu gëna kawé yitté quoi dafa laaj yitté volonté la laaj en fait ak détermination ak surtout yagg ci parce que ndegete ndar xeyul xey soti ah oui ndar xeyul xey soti c'est à dire que expression la buñuy wax pour exprimer né que ni lepp du xew légui voilà que ni tay du c'est à dire que buñ né ndar c'est Saint-Louis manam xeyul xey soti moy que ni Saint-Louis ne s'est pas fait en un jour c'est à dire que comme Paris buñ né Paris voilà Lyon fi ton ni mu melni manam ce n'est pas en un jour le Lyon mel Lyon ni c'est une longue histoire voilà lool la tamé manam lool expression la bu wolof di wax pour wax né que ni légui bi affaire yi dafa jël temps quoi voilà dafa jël temps c'est ça aussi manam kon buñuy dugg légui ci affaire yi commencer comprendre que hé ndégété affaire yi yomul et que ndar xeyul xey soti voilà et que dafa laaj persévérance dafa laaj yitté dafa laaj hein dafa laaj xoot manam yagg ci mbir mi hein dafa laaj ful gu bare bare dafa laaj mais aussi dafa laaj spiritualité lool mom motax imam ash-shafi'i parce que lool il faut que nous comprendre quoi suñ ko comprendre lool dañuy fogné mais dañuy fogné affaire warna yomb non dafa laaj aussi spiritualité lool mom motax ki nga xamantene du gëmut dara wala ngëmum feriwul wala ap tiaxan kan la ni loolu tax duy am xam xam manam meuneful tuddi limi xam limi am mom meuneful ko tuddi xam xam def ko meuneful tuddi xam xam dina am nak ay connaissance ci yenn mbir yi leg leg mu am lu mu xam mais xam xam proprement dit nga xam tane fo dugg ak mom mu dugg mën manam xam deug deug mbir mi leral ko man ko xam ci anam gu leer kokku kokku gëmul dara du ko man kokku amul spiritualité man ko han motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu newon bima deme ci wakiya ibn al-jarrah al-kufi ñu ngi legi moy borom kitab zuhur radiyallahu anhu neena ma dem jambat mom vraiment ne ko man sama mokal dafa op dama problème mok man mokal munema da ngay bayyi bakkar yi parce que lan motax muneko parce que xam xam leer la té leer la bo xamné yalla duko def ci ndap lo xamantene dako fo duko def ci ndap lo xamantene lan dafa tilim wa ndap lu tilim dede duko ci def suma amé mew mo xamantene dama ko fonku buma koy def ci casse casse bi dama koy xolat bu baax ndax setna wala dede wala lolo mo no chaka la waqi'a su'a hifzi fa arshadani ila tark al ma'asi wa qala bi anna al ilma nurun wa nur allah la yu'tahu 'asi wala dama dem ma jambat waqi'a kon sama mu ñaka mokal mu dal may tektal ne ah bayil moy yalla manam kon te imam shafi'i lim ko tektal bayil moy yalla du ñu ni ñi defal monay leer wala munako parce que lan munako parce que xam xam leer la te leeru yalla def ko jox ko xamantene def ko yalla du ko jox ak moy kat wala motay mom ash-shafi'i demon na ba nga xamantene parce pourtant da ran jambat ne mokal lol bimu appliquer règle bobu mais aussi da ngay xamne dafa duggon tam ci sobol ci xam xam mais day gis na day dem ba nga xamantene bu beugé lire ben page ni day neub benen page bi parce su koy gis diko mokal koy gis diko mokal voilà donc yelennti yalla mu sallam kon borom xam ni liñu doon ci ñom dañu doon ci mune ahwalum sen xali sa def sen état yi nekké dañ ko doon tamit ci ñom wa ulumuhum ak sen xam xam yi wa maqamuhum ak sen maqam yi aussi laysa hada faqat laysa nekur hada bimi faqat kesse han balli fi nek warada rodna alu tukke ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam anne jaala dafa def darajatuhum seeni daraja misla daraja misla mum ke mok darajatul anbiya daraja yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi ma ada bamu dess daraja tay ñaari daraja moy ar-risala manam bataxal gi ñen di jox moy mes warlu bu wa ak solo gi ñen di solo moy le fait que ñu nek ay yenenbi prophétie bi dal len wuti ñom ak yenen ti yalla sallam dinañ mëna motax ñooñu dinañ mëna ag ci maqam yoy yeb mais lén lañ dul mëna am nek mom moy lan moy nek ay yenen ti mënuñu ko lool mom motax ñi nga xamantene ñom lañ doon wax moy wa ahlul mahabbati ñooñu même buñu démé ba yeb ci maqam yu sori yu kawé kawé sax fiñ dul mëna yegg mom moy nek bu yenen ti mais sinon ñom ñoo fété kaw ñep ñoo fété kaw ñep ñom ñoy buru aduna bi ñom dañuy dem ba nga xamné dañuy jakarlo ko mbolé mbiri manam touru yalla yi melo yi ci contemplation bu mat seuk mais nak fofu lañuy yam parce que mënu ñoo nek lenen parce que à part lolu len rek mo ko fété kaw moy nek yalla té mënu ñoo nek yalla voilà voilà motax fa lañuy yam mais deug deug ki ñu do nit xelo nit mënuko japp parce que ko xamantene yenente lañ yenente lañ alayhi salatu wassalam yow yaak yenente yeena dem ba nga xamantene li yenente am yi yalla jaglal yenente yeb jaglal na lako bam dess ben affaire kesse moy prophétie bi le fait que mu nek yenente lool rek yalla joxut ko fa señ bi ko xelu nit mënu ko japp lo tax ngay gis ci ñom ni comme ni ko xawon dem man ngay gis ci ñom ño xamne ay nit ño xamne dañuy kawé kawé way bo xamne manam ñom buñu waxé di len yalla defal sax nit ñi jakkat ñom dañuy fogné waji day expliquer quoi ki mo dakk expliquer ci aduna de ngeen limu wax ñom loolu lañuy fokk ay même ñi len xamul ni ñi len xamul nga xam leen musuñu dund ñok ñom ñom dañuy japp ni ñom ni mo nit mom ki mom mënta né nit parce que nit mënta xam man mënta melni mais ñi dund ak ñom ñi len gëm non lañ leen di jappé mais ñi leen gëmul dañ leen di wéddi gu tar parce que dañu japp né ki mo dakk expliquer ci amul parce que limi wax xel ci bopam moko mën ta yallu lé ilaha illa Allah lemi gis nga xel du ko yallu leg leg non xel mënu ko d'ailleurs lolu bokku na ci li tax ñuy neubul gis nga wa ahlu diwan ak gaay yoy non afraad yi ñoo ñu ma faati ko ñu ci gaay yoy waam itlaq yi ñoo bo lu gisee ñuy neubatu loolu benn mbir la ci waral ñuy neubatu moy ñoom dañuy dund mbir yo xamantene manam fiim tollu nit ñi bo leen ko waxe fiim tollu ab nit ku yewu sax am xam luy diine avancé ci bu baax sax leen nek sax nga wax ko mu fogné waji day ci day lepp wala dafa waji daf mais seen waji est-ce que c'est wadi est-ce que bop bi est-ce que dara nekou ci est-ce que parce que lutax parce que dañuy fogné lolou man tane lolou dañuy fogné lolou man tane tay fim tollu ku gis xolam ku bo jëlé exemple ku gis ñom Cheikh Abdou Kharim Djelani ñom Cheikh Ahmed Tidiane ñom Cheikh Ahmadou Bamba et cetera radiyallahu ñom Ibn Arab yi ñono radiyallahu nga gis parfois yi ni wax ne yalla loolu la len defal parfois da ngay fogné ku len xamul day fogné ki di expliquer ki limi wax ni mën ta nek ku len xamul wop xamul deug ñoo nekkat parce que leele dañuy wax yo xamné en fait xéddu nit boku du daxal en fait xolali Sidi Abdou Kadir Diallo wax rendez-vous manam ya yent yalla Moussa al salam aw tiar la ci sama garab aw tiar lolu am xel nan la ko hein lolu boko waxe fo xamne gemuñu xamuñu yaay kan dañ nan mais alors ay ci serni bokam naytim sama secret buma ko sand won ci kaw lu dé day dox la macha fokal la qama bi qudratil mawla mashali voilà nga xamné ci day djuk ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala di dox ngir man xolal lol non c'est rapkhad jilal yu graw la nan wax amna benen wax bu mu wax ne mais khutbu yi nané ba paré manam mom bi mu nané ba paré ci kassam bi li def ci kass bi non ci le khutbu yi di ni am ni siram hein wa di sitat de nga di mandi wa ñom wala ay xéet non amna ay xéet yeneen mbir yo xam tane yoy la doon dox et cetera su wax ni tamit yalla li mo taxawon suma ko waxe ci jam ni faji na ni dug wa lolou de sama leer mais lolou wax joju bo xolé en fait wax du mel non bo xolé cheikh mom lay wax ci d'ailleurs fini certo rahma ki wala Omumur Rahman Sa'atul Maghfira mom lay wax non moy étendue ki moy chapitre yu wax ci étendue de la wala la globalité de la miséricorde ak bi waxtan la ki l'étendue de la wala l'immensité du pardon divin bo xolé yoy lay wax moy xalu ki yoy non wala mais ala kul hal ay xéetu nit lañ ñoo xamné yi ñi wax mais yoy xolal ay ñom yi ñom señ bi señ bi yi ñi wax ñom señ Touba ñoo radhiyallahu anhu aduna bi yépp mindeef yalla yi yépp ñom seen gott fim tollu jamono ji lepp seen mbir yépp ruuxu jaam yépp sama loxo bi la ne xam nga lolu tay ku ko wax fim tollu bu dé gaay xamu ñu yowé kan dañuy ne mekki dafa dafa ki est-ce que wërna parce que dafa am mbir yo xamantene ay nit en fait nit mënu ko comprendre parce que ñom fiñu yegg la ak liñuy dund nit mënu ko comprendre gis nga amna ben gis nga en fait amna ben nit mo xam mo wax du doy war sax dox ju doy war sax parce que dañi té man gëm nako dé man mom gëm nako bima ko waxé alhamdullilah dafa ni kenn ci nitu yalla yu mag yi diw sangam wa mo né mom bimu daan dundu bimi dundu jamono manam mom bimi dundu da ka daan gëntu mom est ce comprendre nga ñu bëgg wax manam mané la tay cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu bimi dundu daf ma daan gëntu han wa man nak bima ko waxe gumna ne cheikh tidiane radhiyallahu anhu bi dul da nga dan jott man gumna han wa mais genre yoyu non ay nit lañ ñoo xamné dara rek liñu mais lolu ni xelu nit dako dul imagine en fait lolu xel mais nan nga ko man lolu nan la ko xel mëna jappé lulul non mais c'est extraordinaire ay c'est une chose ah yeuf di ya mu football awle ya yeuf wa wa li nga ko wax yeb ci awliya uli la yo ni wa na wa ni ñu mel ñom ñep wa alors que cheikh mom c'est voilà c'est à dire que ñi wax yeb amna kenn nak ko xamantene mom xam nga buñu xolé ñi nan amna ñi ci xol walu sangam la len yalla la yalla modeler sen xol xam nga wax na ci lako yalla teggé mais amna len lu ñu déggul ci hadith ni moy né amna ku yalla teugge xolam ci xol yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou waxugo c'est parce que kokou du am tout le temps kok kenn ni fek la parce que dafa am walu yo xamantene dañuy am tout le temps moy ñi mulim non ñom dañuy am tout le temps amna kenn ko xamantene ci xol sayyidina israfil sallam lañ ko teugge tout temps day am kok tamit ci ngay comprendre lutax touru parce que kokko mom moy mo dajale alcorane manam incarner ko ci anam bi mu gëna mat ci jamono manam donc alcorane al sabul masani wal qur'an al azim manam ñu gis sayyidina israfil alayhi salatu wassalam voilà legi kon kokko non la mel mais amna kuy exister ko xamne mom tout temps mom ben yon lay exister amul du exister tout temps manam ben yon lay exister xolam dañ ko teugue ci xolu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kok moy ki teug wadi fatimul awliya al qutb al maktum al barzakh al maktum abu al abbas ahmad al tijani rabbi allah radhiyallahu anhu wa non mais leug le gay dañ lay netali ay mbir yo xamne day wax yo xamne non lele da ngay yemu ci yalla da ngay defene en fait so len xamul fo len xamul préalablement dañ fo né non waji de lepp quoi waji de lepp wala waji est ce xamna limi wax quoi wala lola tax nit ñi souvent nak ñu mel non nak aussi buñ dundé ci jamono jo xamantene moy liñ doon wax demb ci 30 wala moy leg leg yenn mbir yo xamantene boko waxe wala nga ki ko ci jamono jo xamantene wala ci circonstance ci lieu bo xamantene localité bo xamantene ña ngay waxal manam jangale manam niveau spirituel ak niveau pédagogique manam spirituellement pédagogique bi nga xamantene mom la lolo laaj ñom amuñu ko xamuñu ko lol day tax ñu am ay confusion yu bari ñu indi ci seen explica ci seen bir lol tax ngay gis yeen walu yi tamit di am ñu leen di top ño xamantene après dañuy sank complètement dañuy sank complètement parce que tout simplement limu wax ak fim ko ak nim ko waxe manam ñoo mënu ñu ko comprendre ñu dem ba yamale ko ak yalla wala yenente bi salalahu alayhi wasallam wala yu mel non dañuy dem ba sank complètement té lolou mom mokoy faral di indi lolou nak bokk na ci li tax genre nit yoy non di neubatu ne yenn neubatu yi xolal cheikh bi mune mom mune té de ki ci mune bi mu amé ay 15 ans côté yoy né nak ci lako borom bi won yalla won ko ñom ay lawhul mahfuz ak ay baytul maamur ay xet yoy asaman yoy non ha ci la ñëk tamit démé ci ba té xam nga lu mu wax mu néma cheikh na tidiane xamon na ko avant mom muy nekk ci avant mom muy nekk ci tidiane mu né parce que période bobu effectivement ci la ko xamé bi ma amé 15 ans non ben jour dañ ka yobul ci diwan neena mo dem ba taxaw ci buntu diwan bi gis ne gaaya ngi dugg quoi mais am cheikh tidiane mo len rangane kay kenn ku ne buy dugg da lay legui ma ñew mo ne ma yow lan mo sa côté nan pour nga dugg fi quoi mon ko mais man xawmo won fi dafa am quoi dama gis ni ñi dugg rek ñu dugg mu ne ko tet ci dafa am nak ko kuy dugg fi da ngay am ko bo duggé neena maniko ah allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bax dugg wala ah mune bobu ci la jikko gisi cheikh matidian radiyallahu anhu hein ci la jikko gisi cheikh matidian wala te bobu té bobu yaakaaru mu sax na nekkon jël ki won na sax commencé won na jor seen ki yoy yor da cadre bi parce que mom la dëkk jël et cetera xaw mo won sax waxam bobu ndax jotol nako jël manam pour wax la né la leg leg tamit amna manam lool la ko wax ñaari groupe la motax walu yi côté bobu ñaar lañ dafa am ño xamantene mom vraiment seen may yi mom daanako dañ koy judd walé amna nak ño xamantene dinañ jiddu walé yenn yi mais dañ koy pas faire am ño xamantene nak mom dañuy dem acquérir ko mais amna niveau yo xamné moy yu ké man yu yenn yu doy waré mom vraiment lool mom dug kessé quoi du gor lu kessé voilà maintenant gor lu nak dina am lu ci def voilà dina am lu ci def donc kon xamna ñu yam fofu inshallah gata bi ni inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin